adı Eda. Gözleri Ela. Aşık oldum kız ben sana, gel gir koynuma. Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Sazenler bu gece hazırlan fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu, cam kırığı gibi doldun içime. Eski bir madende göçüp gibiyim, toprağın altında kalabilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma sesler. Uçarı değilim kadir bilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma sesler. Uçarı değilim kadir bilirim. Yaban inciri yalı çapkını, örtbas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşı, sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkını, örtbas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşı, sar bana kollarını. Soldu sazendeler bu gece, hazırlan fırtına kopmak üzere. Kalbime tünemiş kuşlar uçuştu, cam kırığı gibi doldun içime. Eski bir madende göçüp gibiyim, toprağın altında kalabilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver. Uçarı değilim kadir bilirim. Kim vurduya gitmesin aşkıma ses ver. Uçarı değilim kadir bilirim. Yaban inciri yalı çapkını, örtbas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım, sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkını, örtbas etme aşkını. Çoban aldatan çit sarmaşım, sar bana kollarını. Yaban inciri yalı çapkınım, çoban aldatan çit sarmaşım,

Sarhoşuma yıktır beni, ben sanın olayım seni. Sarhoşuma yıktır beni, ben sanın olayım seni. Sevindim. Benim için burada endişelenecek bir durum yok. Her ne kadar kavga olduysa da bizim onlarla bir ilişkimiz yok. Kavga hükümlü de oldu. Ben ise müşahedede yatıyorum. Burada rahatım yerinde. Canım da sıkılmıyor. Bol bol kitap okuyorum. Tahliyeyi falan da düşündüğüm yok. Nasıl olsa bir gün tahliye olacağım. Benim için önemli olan sizin durumunuz. Siz iyiseniz ben de iyiyim demektir. Sen de çok iyi bilirsin ki fedakarlık olmasa devrim de olmaz. Şairin dediği gibi, sen yanmasan ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Anneme, Bora'ya, Hamdi'ye selamlar. Ya vatan ya ölüm. Şarkışlaya düşürmesin oy, Allah sevdiği kulunu oy. Gemerekte çevirmişler, denizi gezmişin yolunu. Gemerekte çevirmişler, denizi gezmişin yolunu. Gece elmalı da kalmış oy, hamamcı Ali sormuş oy. Uzatmalı itin biri, Yusuf'u gaflette vurmuş. Uzatmalı itin biri, Yusuf'u gaflette vurmuş. Olaydım, olaydım oy, okur yazar olaydım oy. Denizi mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım. Yusuf mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım. Denizi mahkemeye düşmüş avukatı ben olaydım. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo milletimizin Akdeniz. En genç, en büyük ozanı Aşık Mahsuni Şerif Avrupa'ya Türk kardeşlerini ziyarete geldi. Oymak oymak dolaştı, sazını konuşturdu. Vatan türküleri, hasret türküleri okudu. Onu çekemeyen memleket ozanlarının dedikoduları Avrupa'ya kadar uzandı. Aşık Mahsuni Şerif sazını aldı eline. Asrımızdaki aşıkların babası Aşık Veysel'e bu şikayet mektubunu okudu. Şikayetim vardır, vardır Aşık Veysel'e. Yeniden dinlenen ababa aşıklar varmış. Eskiden beriden aveyse yokla gel hele. Değmeden yenilenen duy Veysel aşıklar varmış. Aşıklar varmış. Değmeden yenilenen duy Veysel aşıklar varmış. Aşıklar varmış. Turna sesli koca arıyor. Uzun saçı yılan aveysel çorap örüyor. Kimi zülfü kara yemin veriyor. Bacısın kullanan duy Veysel aşıklar varmış bak. Aşıklar varmış. Bacısın kullanan duy Veysel aşıklar varmış. Aşıklar varmış. İstanbul'da aveysel çeker esrarı. Kimi faziletle ababam arar haydarı. kimi bırakmıyor, duy ve sen kerhana bağır. Arada el neden, duy ve sen aşıklar varmış, aşıklar varmış. Arada ellenem, duy veysel, aşıklar varmış, aşıklar varmış. Davut Sulari'yi ababam yanına çağır. Aşık daim ile aveysel bana divan kur. Getir Nesim'i ababam hesabımı sor. Namussuz bellenen, duy veysel, aşıklar varmış, aşıklar varmış. Namussuz bellenen, duy veysel, aşıklar varmış, aşıklar varmış. Çok gözlere battı battı aşık ihsani, onun çiftlikleri sarayın hani. Baba Veysel gurbet gurbet elde mahzuni. Dönmeden yılanan, duy veysel, aşıklar varmış, aşıklar varmış. Dönmeden yılanan, duy veysel, aşıklar varmış, aşıklar.